दर्शन की 23वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पुस्तकों पृष्ठ संख्या 71, 24वें सूत्र से लेकर के और पृष्ठ संख्या 77, 30वें सूत्र तक। पृष्ठ संख्या 74 निकालिए। भाष्य की प्रथम पंक्ति से अर्थ करना है, रवि जी करेंगे। ओम आचार्य जी, तंत्रार्थ संस्थिति ही, तंत्र संस्थिति ही। तंत्र के अर्थ की संस्थिति तंत्र संस्थिति है। तंत्र अर्थात शास्त्र, तंत्रम इतरेतर अभिसंबंधस्य अर्थ समूहस्य उपदेशः शास्त्रम्। संबद्धस्य अर्थ समूह से उपदेश। तंत्र इतरेतर अभिसंबंध से, तंत्र अर्थात जो शास्त्र है, इतरेतर एक दूसरे से अभिसंबंध संबद्ध अभिसंबद्ध एक दूसरे से संबद्ध अर्थ समूह से, अर्थ समूहों का उपदेश शास्त्र है। इसको अपनी भाषा में बोल के बताइए। पंक्ति के शब्दार्थ तो आपने कर दिए, क्या तात्पर्य समझे इसे ऊपर देख के बताइए। तंत्र जो आचार्य जी, एक दूसरे से जो अर्थों का एक दूसरे के साथ जो संबद्ध है, संबंध है, उसका उपदेश ही शास्त्र। ऐसा अर्थ समूह जो एक दूसरे से संबद्ध, ऐसे विषय जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी, उनका उपदेश उनका उपदेश ही शास्त्र, वो शास्त्र कहलाता है जी। आगे अधिकरण अनुसक्तार्थ संस्थिति ही, अधिकरण संस्थिति ही। अधिकरण अर्थात आधार, अनुसक्तार्थ आधार से जो जुड़े हुए, अनुसक्त अर्थ आधार से जुड़े अर्थ संस्थिति, आधार से जुड़े अर्थ की संस्थिति अधिकरण संस्थिति कहलाती है। इसको थोड़ा समझाइए। आधाराचार्य जी से किसी एक वाक्य से अनेक चीजों का ज्ञान हो, किसी एक ज्ञान से अनेक का ज्ञान हो, इस पंक्ति की दृष्टि से अधिकरण अनुशक्त अर्थ संस्थिति जी। तो पहले पंक्ति को ही थोड़ा वैसे खोल के बताइए। अधिकरण अनुसक्तार्थ संस्थिति, अधिकरण अनुसक्त अधिकरण में अनुसक्त जो अर्थ हैं, उनकी संस्थिति, उनका सम्यक ज्ञान, अनेक बातों को अर्थात स्वीकार करते हुए। राजेश जी बताएं। ओम आचार्य। हाँ जी। अधिकरणानुशक्तार्थ संस्थिति ही अधिकरण संस्थिति। अधिकरण यानी आश्रय, अनुशक्त अर्थात जुड़ा हुआ, आश्रय से जुड़े हुए विषय की संस्थिति यानी निश्चय अधिकरण संस्थिति कहलाता है। ठीक है, आगे कीजिए। अभ्युपगम संस्थिति ही अभ्युपगम संस्थिति रणवधारितार्थ परिग्रह। अभ्युपगम संस्थिति कहते हैं अनवधारित अर्थ परिग्रह, अनिश्चय अनिश्चित विषय का परिग्रह करना, ग्रहण करना। तद विशेष परीक्षणायाम अभ्युपगम सिद्धांत, वह विशेष परीक्षा के लिए हो तो अभ्युपगम सिद्धांत बनता है। विशेष परीक्षा के होने पर विशेष परीक्षण हम करना चाहते हैं, ऐसे संदर्भों में जब दूसरे के सिद्धांत को या हमारे अनवधारित विषय को हम स्वीकार कर लेते हैं उसको। ठीक है। तंत्र भेदात तो खलु। अलम अलम। सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए। आप ही बताइए। ओम जी। सिद्धांत पांच प्रकार का। कौन कौन से? समान धर्म प्रतिपत्ति सिद्धांत। सिद्धांत आप संक्षेप में पहुंच रहे हैं, अपने से बताइए। आप बताइए। सिद्धांत चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के, नाम बताइए। सर्वतंत्र, परितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। अच्छा जी। तो चार से कम भी कर सकते हैं हम जी। सर्वतंत्र और परितंत्र केवल तंत्र कह सकते हैं। अच्छा, तंत्र के आप दो नाम बोल रहे हैं, एक सर्वतंत्र और दूसरा परितंत्र। प्रतितंत्र, प्रतितंत्र शब्द है, प्रतितंत्र। सर्वतंत्र और प्रतितंत्र में क्या भेद है? सर्वतंत्र, आप प्रश्न में कर रहा हूँ औरों से, सर्वतंत्र और प्रतितंत्र सिद्धांत ये दो अलग अलग बताए, तो इनमें क्या भिन्नता है आप बताइए पीछे। हाँ, सर्वतंत्र अभिदश तंत्र अधिकृत अर्थ सर्वतंत्र सिद्धांत है, यानी सर्वतंत्र सिद्धांत वो होते हैं जिसमें सभी शास्त्रों में जैसे एक बात है वो सभी शास्त्रों में। उदाहरण से मत समझाओ अभी, अभी पहले उस बात को व्यक्त रखो। ऐसा कब होता है? आप में से बहुतों के साथ होता है, जब हम उस बात को ठीक तरह शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाते तो हम उदाहरण देने लगते हैं। आप गांव में बातचीत के दौरान इस बात को बहुत देखेंगे, उदाहरण देके ही समझाते हैं, परिभाषा कर नहीं सकते। अपने को परिभाषा भी करनी है हमेशा, मस्तिष्क में स्पष्टता रहेगी, उदाहरण तो फिर समझाने के लिए देंगे। उदाहरण किसी बात को समझाने के लिए देते हैं, तो क्या बात है उसको पहले हम अभिव्यक्त तो करें, यह हमेशा ध्यान रखना है। इस योग्यता को विकसित करना है और इस आदत को हटाना है कि कोई भी बात पूछी तो बस सीधे उदाहरण पे आ गए, उसको पहले थोड़ा सा बताएं फिर उसको समझाने के लिए उदाहरण दें, ये प्रक्रिया। उसमें कुछ अलग से नहीं कहना है, आप जो जानते हो, जो आपने सूत्र बोला उसका अर्थ ही बोल दो। सभी शास्त्रों में समान रूप से जो बात स्वीकार कर ली जाती है उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। अब आप जैसे कह के बता सकते हो, अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे ठीक है, बोलिए बोलिए। प्रतितंत्र यानी इसको। अच्छा चलो, उदाहरण रहने दो। इन्होंने एक बात बोली, उसमें कोई संशोधन करना चाहे तो बताइएगा। इन्होंने क्या बोला? ऐसा विषय या ऐसी बात जो सब में समान रूप से स्वीकार्य हो, समान रूप से मिलती हो। ये सर्वतंत्र सिद्धांत है। इसमें कोई संशोधन करना चाहता है? अरुण जी, इन्होंने कहा कि उसमें कहे तो एक प्रसंग छोड़ दिया बीच में कि स्वतंत्र में भी वो बात होनी चाहिए। तंत्र अधिकृत अर्थ है, मतलब तंत्र में अपने शास्त्र में वो चीज अधिक मतलब रखा गया, स्वीकार किया। स्पष्टता के लिए ठीक है जो सूत्र में भी कहा है, पर ये उसको मान करके ही सर्व बोल रहे थे। सर्व में वैसे अपना भी आ जाता है। और कोई संशोधन करना चाहेंगे आप बताइए। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं सर्वतंत्रा विरुद्ध, यानी जो सर्वतंत्र के अविरुद्ध बात है, अर्थात जो अविरुद्ध है उसे यद्यपि स्वीकार कर ली जाती है, जब उसका विरोध नहीं है तो उसे यही माना जाता है कि स्वीकार है। पर कह रहे हैं अगर उसमें नहीं भी है किसी और शास्त्रों में, लेकिन वो अविरुद्ध है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो उसे भी सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। देखिए, आपने अविरुद्ध का अर्थ समान किया, ठीक है। सूत्र तो आपने भी यही बोला था ना, सर्वतंत्र अविरुद्ध, सब तंत्रों से अविरुद्ध यानी समान, ये भी अर्थ लिया जाता है। लेकिन एक कहना है कि सब तंत्रों में जो बात समान रूप से मिलती है उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। हमारे में भी और अन्यों में भी समान रूप से मिलना, इस बात पर जोर आ गया। और इसमें है औरों से अविरुद्ध जो हो, विरुद्ध ना हो। अब इसमें ये अनिवार्यता नहीं रही कि वो बात अन्य शास्त्रों में भी विद्यमान होवे। अर्थ में भिन्नता देख रहे हैं? इन्होंने ठीक बोला, बिल्कुल। सामान्य रूप से देखेंगे तो अविरुद्ध और सब में मिलना, ये एक ही बात कही जा सकती है। ऐसा भी हम भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां इन्होंने सब जगह उपलब्ध हो उसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं, ये न कह के सर्व अविरुद्ध, सर्वतंत्र अविरुद्ध क्यों कह दिया, उसके पीछे एक थोड़ा सा विशेषता का भाव है। वो ये कि कोई ऐसी बात जो हमारे शास्त्र में कही गई है लेकिन दूसरे शास्त्र में लिखित नहीं है, वो किंतु उससे विपरीत भी नहीं पड़ रही, विरुद्ध भी नहीं पड़ रही, उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे वेद में बहुत सारी बातें कही गई हैं, अब वेदानुकूल जो ग्रंथ बने, स्मृतियां बनी और उपनिषद बने, ब्राह्मण ग्रंथ बने, श्रौत ग्रंथ बने, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। ऐसा रहो, ऐसा पहनो, ऐसा प्रणाम करो, ऐसे वर्णाश्रम व्यवस्था, इसके ये धर्म, इसको ये करना चाहिए। अगर उन सारी बातों को हम देखने लगे तो सारी बातें वेद में यूं की यूं नहीं मिलेंगी। बहुत सी बातों का तो हम कोई परोक्ष रूप से भी अर्थ नहीं ले सकते, ऐसी बातें भी वहां पर लिखी हुई हैं। तो वो वेद के अनुकूल मानी जाए, वेद भी उसको स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये प्रश्न खड़ा होगा। क्योंकि जब हम वेद को प्रमाण मानते हैं तो कई बार ये भाव आ जाता है कि ये चीज है तो अच्छा ये बताओ ये वेद में कहां पर है। अब हर चीज को हम वेद के अंदर ही देखने लगेंगे कि वहां कहां लिखी हुई है। वेद में सीधी सीधी लिखी है तब तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा ये अभिप्राय नहीं होता है। वेद की बातें दूसरे ग्रंथों में हैं तब भी वो स्वीकार्य मानी जाती हैं, और दूसरे ग्रंथों में कोई ऐसी बात कही गई है जो वेद की किसी बात के विपरीत नहीं पड़ रही है, विरुद्ध नहीं हो रही है, उसको भी वेदानुकूल माना जाता है। नहीं तो जो जो बात वेद में साक्षात नहीं पढ़ी गई है या परोक्ष रूप से भी नहीं निकल रही है लेकिन अन्य शास्त्रों में कही गई है, तो हम कहेंगे ये वेद विरुद्ध है, ये वेद इसको नहीं मानता है। ऐसा नहीं कहते। हमारे शास्त्रों की जो शैली है उसमें ऐसी बात जो वेद के अविरुद्ध हो, वेद में कहीं लिखा हुआ है कि ऐसे न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए, सीधे सीधे नहीं, वेद विरुद्ध कार्य है, वेद विरुद्ध कार्य है। पढ़ते समय पंखा चलाना चाहिए, लिखा हुआ है नहीं, सीधे सीधे तो नहीं लिखा हुआ है, कहें कि नहीं जी ये बताइए, अच्छा इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, स्मृति ग्रंथों में विधान किया गया है इनको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, इनको इस रंग के पहनने चाहिए, वेद में कहां लिखा हुआ है कि इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। प्रणाम करते समय ऐसे पैर छूने चाहिए, वेद में लिखा हुआ है कहीं? नमन का लिखा हुआ है, लेकिन कैसे छूने चाहिए लिखा है क्या? नहीं लिखा है। वेद में नहीं लिखा है तो ये वेद विरुद्ध हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कहते। वेद में सीधे सीधे भले ही ना लिखा हो, लेकिन अगर कोई बात वेद के अविरुद्ध है, अनुकूल है, उसके किसी सिद्धांत का उससे खंडन नहीं होता है, तो वो वेदानुकूल ही मानी जाती है। ठीक है, ऐसा ही संस्था के अनुशासन में भी आ जाता है कि कभी किसी ने कोई नया कार्य कर दिया, अब उसका सीधे सीधे तो नहीं कहा कथन था, लेकिन फिर भी कर दिया, अगर वो उस संस्था के नियमों के विपरीत पड़ता है तो विरुद्ध माना जाएगा। कोई ऐसा नया कार्य कर दिया जो संस्था के नियमों के विपरीत नहीं है तो वो संस्था के अनुकूल ही माना जाएगा, कक्षा के अनुकूल माना जाएगा। तो इसलिए यहां सर्वतंत्र का मतलब है दूसरों ने अगर उसका खंडन नहीं किया है, उसके किसी सिद्धांत के विपरीत नहीं जा रहा है, तो उसको हम सर्वतंत्र सिद्धांत कह सकते हैं, सर्वतंत्र अविरुद्ध। ठीक है, तो आगे के पाठ में से आप में से जिनको पूछना हो, पृष्ठ संख्या 77 पर 31वें सूत्र से लेकर के पृष्ठ संख्या 83 के 35वें सूत्र तक पूछिए। ओम, पृष्ठ नंबर 80 पंक्ति दूसरा जी, तत्रा अप्रतीयमाने अर्थे प्रत्ययार्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा, इसका अर्थ तत्र अप्रतीयमाने अर्थे, ऐसा विषय जो हमें प्रतीत नहीं हुआ है यानी ज्ञात नहीं हुआ है, अज्ञात पदार्थ में प्रत्यार्थस्य प्रवर्तिका, प्रत्यय के अर्थ की, प्रत्यय यानी ज्ञान। ठीक है, इसके दो तरह से अर्थ मैंने किए थे कि प्रत्यय ही है और वही अर्थ भी है यानी प्रयोजन भी है, प्रत्यय रूप प्रयोजन की प्रवर्तिका, उसको प्रवृत्त करने वाली जो होती है वो जिज्ञासा होती है। जिस विषय को हम नहीं जानते हैं वो अप्रतीयमान अर्थ हुआ, उस विषय में उसके ज्ञान रूप प्रयोजन को प्रवृत्त करने वाली, उस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाए इस प्रयोजन को प्रवृत्त करने वाली जिज्ञासा होती है, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ किया जाता है प्रत्यार्थस्य में बहुरी समास करके, प्रत्यय अर्थो यस्य सब प्रत्ययार्थ, प्रत्यय है अर्थ यानी प्रयोजन जिसका, ज्ञान है प्रयोजन जिसका, वो व्यक्ति जो जिज्ञासा कर रहा है, जिसके अंदर जिज्ञासा है वह व्यक्ति, उसका प्रयोजन क्या है? ज्ञान, ज्ञान है प्रयोजन जिसका, ऐसा। तो जिज्ञासा अप्रतीयमान अर्थ में होती है एक बात, और जो जानने के प्रयोजन वाला है, जिसका ज्ञान ही प्रयोजन है, उस ऐसे व्यक्ति को प्रवृत्त करने वाली होती है, वो प्रेरित करने वाली होती है, कर्म में लगाने वाली होती है। अज्ञात वस्तु के प्रति मन में जिज्ञासा हुई तो जिज्ञासा होते ही क्या होगा, हम कुछ कर्म करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो उस जिज्ञासा ने किसको प्रेरित किया? उस व्यक्ति को प्रेरित किया जिसके मन में जानने की इच्छा है, ज्ञान जिसका प्रयोजन बना हुआ है उसको वो प्रवृत्त कर देगी। जिज्ञासा नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होगा वो, तो जिज्ञासा उस व्यक्ति को प्रेरित कर देती है, उसकी प्रवृत्ति का है जो जानने के प्रयोजन वाला है। दो तरह से अर्थ किया जाता है। ठीक है, और पूछिए। ओम, 11 नंबर पेज पे आया था सिद्धांत के विषय में, अस्ति अयमिति अनुज्ञाय मानो अर्थ सिद्धांत और तंत्राधिकरण, ये दोनों को हम कैसे मिला के समझें? यदि दो में से कोई एक भी जवाब दे दें तो क्या उसे ये माना जाएगा? जी देखो, तो सिद्धांत का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो सही है। पीछे जो आया था कि किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया कि शब्द नित्य है, उसने कथन किया है, दूसरे ने कहा शब्द अनित्य है, ये जो स्वीकार किया गया ये उसका अपना सिद्धांत है, वो उसको सिद्ध समझता है, वो ऐसा मान के चलता है। सही है गलत है ये तो फिर आगे परीक्षा की जाएगी। उस अर्थ में वहां पर ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात को जब कहता है निश्चय पूर्वक कि मैं ऐसा मानता हूं, वो उसका सिद्धांत है, ठीक है। अब उसका जो ये मानना है, ये यदि केवल उसी का मानना है, उसी के ग्रंथ में है या उसी जैसे कुछ ग्रंथों में है, सब में ये बात स्वीकार नहीं होती, औरों के विपरीत पड़ती है, तो अब ये उसका सिद्धांत प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाएगा। और उसका ये मानना किसी के भी विरुद्ध नहीं है, सबको स्वीकार्य है, तो इसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाएगा, ठीक है। हम प्रायः सिद्धांत शब्द का प्रयोग वहां करते हैं जो ठीक होता है, सिद्धांत पक्ष है, पूर्व पक्ष है, सही अर्थ में करते हैं, वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन इसको सामान्य रूप से भी प्रयोग किया जाता है, किसी ने ऐसा माना है वो ऐसा स्वीकार करके चलता है, वो गलत भी हो सकता है, उस बात को भी जहां अपेक्षित है वहां हम लेकर के चल सकते हैं, ये अंतर है। और शास्त्र जो हमें बिल्कुल स्वीकार्य है, जिसको हमें पक्का है कि बिल्कुल ठीक ही बोलते हैं, उनके संदर्भ में जब सिद्धांत शब्द का प्रयोग होगा तो वो सही के अर्थ में ही होगा, वो गलत अर्थ में नहीं होगा। पूछिए राजेश जी। पीछे आया था उपमान प्रसिद्ध साधन में साध्य साधनम, उदाहरण और दृष्टांत, इनमें कोई भेद है? यदि है तो कैसे? उपमान में यहां जो दृष्टांत का आपने देखा, जिसमें साध्य धर्म और साधन धर्म दोनों होते हैं, जिसमें साध्य धर्म और साधन धर्म दोनों होते हैं, जैसे अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, हेतु दिया था उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो जो व्यक्ति इसको प्रतिपादित कर रहा है वो शब्द में उत्पत्ति धर्म भी देख रहा है और अनित्यता भी देख रहा है, दोनों देख रहा है। और अब जो वो दृष्टांत लेगा, यानी साध्य और साधन जो दो धर्म थे, साध्य धर्म और साधन धर्म, वो दोनों दृष्टांत में भी मिलते हैं, हो गया। अब आप उपमान में आइए, नील गाय कैसी होती है? गाय जैसी होती है, ये उसको बताया, कुछ लक्षण उसके समानता से बताए। अब उन लक्षणों को एकांत में अकेले में देख करके हमें क्या बोध हुआ कि इस प्राणी का नाम नील गाय है या गवय है, ठीक है। अब इनमें साधन साध्य भाव देखिए, साधन क्या थे? वो कुछ गाय जैसे लक्षण, ये साधन थे। इनके इन लक्षणों को देख करके हमने क्या सिद्ध किया, क्या निश्चय किया, क्या निश्चय किया? ये जो प्राणी दिख रहा है इसका नाम गवय है, संजय संजी संबंध हमने बना लिया, पहले हमें नहीं पता था ये इस प्राणी का नाम गवय है, ये जो संज्ञा हमने उसके साथ में जोड़ी, तो संज्ञा का उपलब्ध होना, संजय संजी संबंध का बनना, ये हो गया साध्य। तो साधन क्या हुआ? गाय जैसे कुछ लक्षण, और साध्य क्या हुआ? वो संजय संजी संबंध बनना। अब उपमान इन्होंने क्या दिया था, उदाहरण वहां पर क्या दिया था? गवय कैसी होती है? गाय की तरह से। अब गाय में आपको ये दोनों चीजें साध्य साधन नहीं दिखेंगे, ऐसे गाय में गाय के लक्षण है लेकिन गवय संजय नहीं है वहां पर, गाय के कुछ धर्मों को लेकर के गवय में दिखाया, ये साधन हुआ, और साध्य है वो संजय, लेकिन वो संजय आप गाय में तो नहीं घटा सकते कि देखो जैसे यहां पर ये लक्षण दिखते हैं इसलिए इसका नाम गवय है, ऐसे ही वहां भी कभी ऐसे लक्षण मिले उसका नाम भी गवय होगा। साध्य धर्म और साधन धर्म जहां दोनों मिलते हों दृष्टांत में, ये दृष्टांत में होता है, उधर वहां पर ये दोनों नहीं मिलते, वहां केवल कुछ धर्मों की समानता बताई गई, वहां व्याप्ति नहीं दिखाई गई थी, वो व्याप्ति नहीं घटती है। साधन धर्म और साध्य धर्म का साहचर्य यहां नहीं घटेगा, दृष्टांत में घटेगा, वहां नहीं, गाय में नहीं घटेगा, इसलिए उसको एक अलग प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया। कुछ समानता है दोनों में, इसलिए ऐसा लगता है वहां भी हम उदाहरण दे रहे हैं, यहां भी उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा हम भाषा में बोलते भी हैं, इसलिए समानता दिखती है। और कोई उदाहरण तो दृष्टांत के बराबर ही होगा ना? यहां जो भी उदाहरण दिया गया है वो उदाहरण दृष्टांत एक ही है, जब पंचावयव में प्रस्तुत कर देते हैं तो उसको हम उदाहरण नाम से बोलते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न है। ये जो प्रतिज्ञा आदि पांच अवयव है और कुछ लोग मानते हैं दस है ना, जैन वगैरह, तो ये दस को यदि गिनेंगे तो कैसे क्रम रहता है उनका, एक दो तीन से दस? जिज्ञासा, संशय और शक के प्राप्ति, इसको तो पहले ले लेंगे, प्रतिज्ञा से पहले। हाँ, प्रयोजन को भी पहले ले लेंगे, ये चारों चीजें पहले आ जाएंगी, फिर पंचावयव आ जाएंगे और निगमन के बाद में अंत में संशय विदास हो जाएगा। जो प्रतिपक्ष था वो हट गया, संशय निवृत्त हो गया, जो विपरीत पक्ष था वो हट गया, निगमन के बाद में संशय विदास ले लेते हैं। तो जो शब्द को अनित्य मानते हैं वो संशय विदास इस रूप में करेंगे कि हमने ये सिद्ध कर दिया शब्द अनित्य है इसलिए ये आपका पक्ष खंडित हो गया, खंडित हो गया, वो कथन करेगा, जबकि यहाँ निगमन में केवल इतने तक सीमित रहते हैं इसलिए शब्द अनित्य है, इस कारण से ये निश्चय हो गया, जो प्रतिज्ञा थी उसी को फिर कथन करते हैं और निश्चय के रूप में, अंतिम निर्णय के रूप में, इसलिए शब्द नित्य है, यहां तक कह के रुक गए। वो थोड़ा एक चरण और आगे चले जाते हैं कि जब ये सिद्ध हो गया कि शब्द अनित्य है तो इसका मतलब है जो शब्द नित्य वाला पक्ष था वो खंडित हो गया, उसके साथ में अंत में उसको ले लेंगे। और अन्वय और व्यतिरेक में अंतर दोनों में? हाँ, कल जो व्याप्ति आपको बताई गई थी तो अन्वय का मतलब होता है उसके साथ साथ में आना, किसी के होने से दूसरे के होने का कथन करना, ये कहलाता है अन्वय। जहां जहां ये होगा वहां वहां ये भी होगा, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि भी होगी, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला है वह नष्ट होने वाला भी है, अनित्य भी है। ये जो कैसे कह रहे हैं, जहां ये होगा वहां ये होगा, जहां ये होगा वहां ये होगा, ये कहलाता है अन्वय के रूप में कथन। और व्यतिरेक आप नहीं बोलते तो भी मैं वही बोलता, इसके विपरीत करना, जहां ये नहीं है वहां ये नहीं है, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वो अनित्य भी नहीं है, वो नष्ट होने वाला भी नहीं है, जहां धुआं नहीं है वहां अग्नि भी नहीं है। ये कथन है, सही गलत का भी नहीं करना, वो तो आप बता ही चुके हैं कि वाक्य गलत है, लेकिन अगर इसको व्यतिरेक से कोई कथन करेगा तो ये जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि भी नहीं होती है, ये वाक्य रचना तक केवल विपरीत में, जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, ये अन्वय से हुआ। व्यतिरेक करेंगे तो निषेध लगा दीजिए, एक ना लगा दीजिए, जहां अग्नि नहीं होती है वहां धुआं भी नहीं होता है। ठीक है, ये अन्वय और व्यतिरेक, अब इसको आप उसमें भी बता सकते हैं सच्चिदानंद में, इसमें अन्वय और व्यतिरेक, मैं एक अन्वय बोलता हूं आप में से कोई उसका व्यतिरेक बताएंगे, मैं व्यतिरेक बोलूं तो आप अन्वय बता दीजिए। जो जो सत होता है वह चित होता है, ये मैंने क्या बोला, अन्वय से। सही गलत को छोड़ देना, अभी उसको बीच में मत लाना, वो तो बाद में देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप अपने मन में रखिए सही है गलत है। जो जो सत होता है वह चित होता है, ये क्या हुआ, अन्वय। अब इसको व्यतिरेक बनाना है तो कोई एक बोलेगा, आप बोलिए। इनको बोल, जो जो सत नहीं है वह चित भी नहीं है। ठीक है, और अगर इसको मैं ये बोलूं कि जो जो चित है वह सत है, जो जो चित है वह सत है, ये क्या हुआ, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय होने को बता रहा हूं। जो जो चित है यानी चेतन है वह वह सत है, सत्तात्मक है। अब इसको आपको व्यतिरेक में करना है, आप बताइए। बैठे बैठे बैठे वो चित नहीं है, वो सत नहीं, वो सत नहीं है, ठीक है। बस ना जोड़ दिया उसमें, और कुछ नहीं करना है उसको, नकारात्मक ये नहीं है तो वो भी नहीं है। जो जो चित है वह वह आनंद से युक्त है, ये कैसा है? अन्वय। इसका व्यतिरेक करके बताएंगे आप में से कोई? आप बताइए जी, आप बताइए। जो चित नहीं है वो आनंद से युक्त भी नहीं है, ये निषेध कर दिया। जो आनंद से युक्त नहीं है वो चेतन नहीं है, चित नहीं है। जो आनंद से युक्त नहीं है वो चेतन नहीं है, ये कैसी व्याप्ति है? व्यतिरेक, निषेध से है। अब इसको अन्वय में बनाइए हरिशरण जी। जो चित्त नहीं है जी, नहीं, जो आनंद नहीं है वो चित्त भी नहीं है, जो आनंद गुण से युक्त नहीं है वो चित्त भी नहीं है, ये व्यतिरेक से कहा, इसको आपको अन्वय से बता देना है। जो जो आनंद से युक्त है वो चित्त है, वो चित्त है, हो गया। और किन्हीं को पूछना है? पूछे। पृष्ठ नंबर 82 प्रथम पंक्ति साध्य प्रतिसंध्याय से लेकर साधनता वचनम हेतु तक का अर्थ। पृष्ठ 82 जी, 82 प्रथम पंक्ति साध्य प्रतिसंध्याय से लेकर हाँ। साधनता वचनम हेतु तक। साध्य प्रतिसंध्याय, साध्य में जोड़ करके, साध्य का मतलब है यहां पर पक्ष, पक्ष का मतलब है जिसमें साध्य धर्म रहता है वह। जैसे कि अनित्य शब्द, तो अनित्य ये धर्म तो साध्य धर्म है, इसको हम वास्तव में साध्य यही है, लेकिन शब्द के बारे में हम कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो अनित्य धर्म जिसमें रहता है, किसमें? शब्द में देख रहे हैं हम, तो ये जो शब्द है इसको पक्ष बोलेंगे। तो यहां साध्य का मतलब है वो पक्ष, साध्य में यानी पक्ष में, अर्थात शब्द में, प्रतिसंध्याय जोड़ करके धर्मम, धर्म को, कौन से धर्म को? अनित्य धर्म को। अनित्य धर्म किसमें है? शब्द में देखा है हमने, और आप उसमें साधन धर्म को भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से, जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है, तो साध्य प्रतिसंध्याय धर्मम, उस धर्म को उदाहरणे च प्रतिसंध्याय, उदाहरण में भी जोड़ करके, तस्य साधनता वचनम, इसको अनित्य से नहीं लीजिए, इसको उत्पत्ति धर्म से लीजिए। अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, हेतु के लिए बात चल रही है, हेतु क्या होगा? साधन धर्म, उत्पत्ति वाला होने से, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, तो ये जो उत्पत्ति धर्म है इसको पहले तो शब्द में देखेगा कि शब्द भी उत्पन्न होता है, हेतु को सबसे पहले कहां देखना होगा? पक्ष के अंदर, साध्य के अंदर, शब्द में, जिसे हमें सिद्ध करना है, जिसमें अनित्यता को सिद्ध करना है उसमें, यानी शब्द में। उत्पत्ति धर्म को सबसे पहले वो देखेगा ये है या नहीं है, अगर यहां है तब तो उदाहरण देगा कि उसी जैसे ये है, इसी में नहीं है तो उदाहरण कहां से बनाएगा वो। तो हेतु देते समय सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? हेतु होता है साधन धर्म, और अनित्यता ये साध्य धर्म है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। उस हेतु धर्म को, हेतु को जो कि एक धर्म है, साधन धर्म है, उसको सबसे पहले हमें पक्ष में देखना होता है, साध्य में, कि वहां ये है या नहीं है। तो उस धर्म को, उत्पत्ति धर्म को साध्य में जोड़ करके, देख करके, युक्त देख के, उदाहरणे च प्रतिसंध्याय, और उसको फिर अब उदाहरण में भी जोड़ के देखेगा, उदाहरण में भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये उत्पत्ति धर्मत्व घड़े में भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से घड़े के समान। अब ये जो उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो हेतु ढूंढ रहा है कि मैं शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करूं तो उसके लिए कुछ मेरे को हेतु ढूंढना है। अब क्या हेतु ढूंढूं? तो बोले वो ऐसा धर्म ढूंढना चाहिए जो कि शब्द में हो, ठीक है। अब वो धर्म पहले शब्द में देखा और अब उसको घड़े में भी देखा, घड़े में भी मिल रहा है उत्पत्ति धर्म वाला और वो अनित्य भी है, उसमें दोनों धर्म देखेंगे, साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों उदाहरण में देखे। अब ऐसा जो घट जाता है उसको हेतु कहेंगे, नहीं तो वो हेतु नहीं बनेगा। दूसरा मैं इसको समझाने के लिए उल्टा उदाहरण ले रहा हूं। शब्द अनित्य है, स्पर्श वाला होने से जैसे घड़ा, घड़ा स्पर्श वाला है और अनित्य है, नष्ट हो जाता है, होता है नहीं। शब्द घड़ा स्पर्श किया जा सकता है ना हाथ से, और वो नष्ट हो जाता है। तो ये मैंने पंचावय प्रस्तुत कर दिया, शब्द नित्य है, नहीं शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, कारण क्योंकि वो स्पर्श वाला है जैसे घड़ा। तो अब ये जो स्पर्श वाला हेतु मैंने दिया है, स्पर्शवत्वात्, ये धर्म, ये साधन धर्म उदाहरण में तो मिल रहा है लेकिन पक्ष जो शब्द है उसमें तो नहीं मिल रहा है। अब ये हेतु नहीं बन सकता। ये गाय है, ये जो प्राणी है इसका नाम गाय है, तीखे तीखे दांत होने के कारण से, लंबे लंबे दांत होने के कारण से, नुकीले दांत होने के कारण से, जैसे वो तो खैर वो उदाहरण भी गलत हो जाएगा, खैर वो नहीं बनेगा। तो चलो इस इतना वाला रखिए आपकी जो हेतु है। अब इसको मैं उल्टे और दूसरे में देखता हूं कि ये जो हेतु है वो साध्य में तो मिल रहा है लेकिन उदाहरण में नहीं मिल रहा है। शब्द अनित्य है, हेतु कान से सुना जाने के कारण अथवा मुंह से बोला जाने के कारण, तो शब्द कान से सुना जाता है, मुख से बोला जाता है, शब्द अनित्य है, हेतु क्या दिया, मुख से बोला जाने के कारण, या यूं कहो कान से सुना जाने के कारण। तो अब साधन धर्म क्या हुआ, कान से सुना जाने के कारण, और साध्य धर्म क्या हुआ, शब्द की अनित्यता। ये कान से सुना जाना ये धर्म शब्द में है या नहीं है, है ना, जैसे कि घड़ा, या घड़े में ये हेतु घटता है। तो कोई कह सकता है कि नहीं, घड़े को जब हम खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो घड़े को सुनते हैं नहीं, हम घड़े को सुनते हैं नहीं, तो घड़ा भी सुना जाता है, जो जो सुना जाता है वह अनित्य होता है। ये गलत ढंग से प्रस्तुत किया है मैंने, आप उसको मैं भिन्न अर्थ में लेकर के प्रस्तुत कर दिया। उसको खंडन करना हो तो कहेंगे भाई यहां घड़े में भी तो आप शब्द को ही तो सुन रहे हैं, घड़े को थोड़ा सुन रहे हैं, घड़ा तो सुना ही नहीं जाता है। घड़े को सुनना जो बोलेंगे वो घड़े से उत्पन्न शब्द का सुनना ही तो है। अब अगर मैंने ये हेतु दिया शब्द अनित्य है कान से सुना जाने के कारण से, अब ये धर्म शब्द में मिल रहा है लेकिन ये धर्म दृष्टांत में नहीं मिल रहा है, घड़े में नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कोई धर्म जो पक्ष में तो मिल रहा हो लेकिन दृष्टांत में नहीं मिल रहा हो तो उसको भी हेतु के रूप में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब पंक्ति को फिर से देखिए कि साध्य में प्रतिसंधाय, जोड़ करके, लगा करके, घटा करके धर्मम, उस धर्म को, कोई भी धर्म हो सकता है वो, फिर उदाहरण ही चाहे प्रतिसंधाय, उसको फिर उदाहरण में भी देखना होगा, पहले पक्ष में देखना होगा फिर उदाहरण में देखना होगा तब बनेगी बात। तस्य साधनता वचनम, अब उस धर्म को साधन के रूप में प्रस्तुत कर देना, वहां भी मिल गया यहां भी मिल गया, यह हेतु कहलाता है, दोनों जगह मिलना चाहिए। मंजूनाथ जी, जी ये जो पंच अवयव कहा है किसकी अवयव ही है और उसको क्या नाम दिया जा सकता है, इसका अवयवी कौन है जी, ठीक है। ये बात तो पहले आई थी, उन्होंने इस संशय को उठाया था, किसी को भी हो सकता है ये संशय कि अवयव है तो कोई अवयवी भी होना चाहिए। तो कौन देगा उत्तर आप में से? पीछे आई थी ये बात कहीं? आई थी, बताइए। उन पांच अवयवों का जो अवयव है, अवयवों का जो अवयवी है वो वाक्य समूह है। बस ये वाक्यों की, ये जो पांच वाक्य हैं, इसका जो समूह है बस उसको ही अवयवी के नाम के कह दिया गया, और उस अवयवी को मान के, समूह वाक्य समूह को अवयवी मान करके उसकी अपेक्षा से इनको अवयव शब्द से कह दिया गया है, ये उनका तात्पर्य था। उसका क्या नाम दिया जा सकता है उसको? जी अलग से कोई नाम नहीं, वाक्य समूह कह देंगे बस। पंचावयव विशिष्ट जो वाक्य समूह है उसको वाक्यिक वाक्यता बोलते हैं। छोटे छोटे कई वाक्य मिलके भी एक वाक्य ही माना जा रहा है, वो अनेक वाक्यों की एक वाक्यता मान के, तो बस वो समूह है उसी को ही यहाँ पर कहा गया। जी आशुतोष जी। आचार्य जी यहाँ पृष्ठ 80 पर जी नीचे से दूसरी पंक्ति सा शक्य प्राप्ति न साधकस्य वाक्यस्य, यहाँ से लेके फलम नैक देश इति यहाँ तक शक्य प्राप्ति को एक बार और सारा पृष्ठ संख्या 80 पर जी, पृष्ठ संख्या 80 पर नीचे से दूसरी पंक्ति। ठीक है, सा शक्य प्राप्ति, ये जो शक्य प्राप्ति है ऊपर बता दिया, न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते। साधक वाक्य, साधक वाक्य मतलब अपनी बात को सिद्ध करने वाले जो वाक्य है, वाक्य समूह है, वही पंचावय वाला वाक्य समूह, अथवा किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए जिस जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं, वो उस साधक वाक्य के भागे न, भाग के रूप में, उसके अवयव के रूप में न युज्यते, संगत नहीं होती है। प्रतिज्ञादिवत, प्रतिज्ञादि के समान, हमें किसी बात को सिद्ध करना है उसके लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, बात को सिद्ध करना ही जिसका मुख्य प्रयोजन होता है। उस वाक्य समूह के प्रतिज्ञा आदि तो भाग बनते हैं, उसमें प्रतिज्ञा आदि तो अनिवार्य रूप से आ जाते हैं, वो भाग बनते हैं, लेकिन शक्य प्राप्ति आदि बाकी पांच, या तो केवल शक्य प्राप्ति भी ले लीजिए, ये उसका भाग नहीं बनता है। जिस वाक्य समूह से हम अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं उसका एक भाग बनना है वो आवश्यक नहीं है, उसका भाग नहीं बनता है वो, वैसे अलग से कहा जा सकता है। तो वाक्य समूह जो जिसको पंचावयव कह रहे हैं वो उन वाक्यों का समूह है जिससे हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं। तो शक्य प्राप्ति को कहने वाला वाक्य अपनी बात को सिद्ध करने वाले वाक्य समूह के अंतर्गत नहीं आता है, उसका भाग नहीं बनता है, उससे अलग है। तो सा शक्य प्राप्ति न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते, साधक वाक्य समूह के एक अवयव के रूप में संगत नहीं होती है। कैसे? प्रतिज्ञादिवत, जैसे प्रतिज्ञादि तो उसके भाग के रूप में संगत लगते हैं, युक्ति संगत लगते हैं कि हाँ ये इसके भाग हैं, लेकिन शक्य प्राप्ति ये कहना कि प्रमाता जान सकता है, प्रमाण में जनाने की सामर्थ्य है इत्यादि, ये जो सामर्थ्य का कथन है ये वहां किसी बात को सिद्ध करने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर यही साध्य बना हो कि प्रमाता यानी जानने वाला जानता है नहीं जानता है, तब हम उसको सिद्ध करेंगे, तब तो बन जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं शब्द अनित्य है, अब उस बीच में बोले कोई कि प्रमाता में ये सामर्थ्य होती है कि वो सिद्ध कर सकता है, प्रमाण में ये सामर्थ्य होती है कि वो बात को सिद्ध कर सकता है, इसको कहने का क्या कोई प्रयोजन है? वो तो सामने वाला भी जानता है, हम भी जानते हैं। यह भी मेरी चर्चा का विषय नहीं है कि प्रमाता में ये सामर्थ्य होती है, प्रमाण में ये सामर्थ्य होती है, शक्य प्राप्ति है, ये सिद्ध कर सकते हैं, ये प्रश्न ही नहीं उठा हुआ है। प्रश्न तो केवल यह है कि शब्द नित्य है या अनित्य है। तो ऐसे में प्रमाता प्रमाण इनकी सामर्थ्य का कथन करना ये हमारी बात को सिद्ध करने का अंश नहीं है, एक अलग बात है, सही होते हुए भी अलग बात है। इसलिए ये पंचावयव में या वाक्य समूह में इन चीजों को ग्रहण नहीं करते। हो गई बात मित्र जी? आचार्य जी 82 पृष्ठ जी वो पहली पंक्ति ही उदाहरणेन सामान्य साध्यस्य धर्मस्य साधनम प्रज्ञापनम हेतु साध्य प्रतिसंध्याय, यहाँ साध्य प्रतिसंध्याय कह रहे हैं कि साध्य में जोड़ करके देखना है उदाहरण के धर्म को, जबकि हम साध्य में नहीं देखते, वो साध्य के धर्मी में देखते हैं। देखिए इसको उदाहरण है ना सामान्य, उदाहरण से समानता होने से जी। साध्यस्य धर्मस्य साधनम्, साध्य धर्म का जो साधक होता है, साध्य धर्म कौन है, जैसे अनित्य, उत्पत्ति धर्मकत्वात ये हेतु है, तो ये उदाहरण से समान होने के कारण से उत्पत्ति धर्मत्व दृष्टांत में उदाहरण में भी है, उससे समान होता हुआ जो धर्म साध्य धर्म का साधन बनता है, साध्य धर्म है अनित्यत्व, उसको सिद्ध करने का जो साधन बनता है, साधनम को ही इन्होंने आगे खोल दिया, प्रज्ञापनम हेतु, उसको जनाने का कारण, सिद्ध करने का कारण, बताने का कारण जो है साधनम प्रज्ञापनम, जो उसको बताता है उसे हेतु कहते हैं। तो हम साध्य के उदाहरण के धर्म को साध्य के धर्म धर्मी में देखेंगे ना? हाँ देखेंगे तो साध्य के धर्मी में, साध्य धर्म का जो धर्मी है उसी में देखेंगे साधन धर्म को, क्योंकि धर्म हमेशा धर्मी में रहेगा ये मान के चलिए जी। तो जो एक साध्य धर्म है एक साधन धर्म है, साध्य धर्म भी धर्मी में है यानी पक्ष में है, और साधन धर्म भी पक्ष में या धर्मी में होना चाहिए जी, और सपक्ष में यानी उदाहरण में भी होना चाहिए। ये साधन धर्म साध्य धर्म पक्ष में भी होने चाहिए, जो प्रतिज्ञा में जो हमने धर्मी लिखा है बोला है उसमें भी होने चाहिए, और दृष्टांत में जो धर्मी है वहां भी होने चाहिए, यानी उत्पत्ति धर्मत्व और अनित्यत्व ये शब्द में पक्ष में भी होना चाहिए और दृष्टांत में यानी घड़े में भी होना चाहिए। तो ऐसा हेतु जो दृष्टांत में मिल रहा हो और दृष्टांत में होता हुआ साध्य धर्म को सिद्ध करने वाला हो जी, ये भी उसकी उस एक इस दृष्टि से भी हेतु को कथन किया जा सकता है। किंतु यहां साध्य लिखते हैं आगे साध्य प्रतिसंध्याय, नहीं हेतु साध्य प्रतिसंध्याय जी, नहीं साध्य प्रतिसंध्याय तो अगला वाक्य हो गया, यहां हेतु तक रुक जाइए, आगे जो साध्य का है उसका मतलब पक्ष है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा साध्य करता साध्य के धर्मी को यहाँ साध्य कह रहे, हाँ, साध्य धर्म का जो धर्मी है उसको साध्य, उसको यहाँ साध्य प्रतिसंध्याय साध्य में उस पक्ष को लेंगे जी जी। तो समय हो गया है, समय हो गया है, पूछे क्या कुछ जिस केमिस्ट्री के प्रति, जिस केमिस्ट्री के प्रति प्रतितंत्र कहला, बिल्कुल कहलाएगा, इनमें परस्पर विरोध नहीं है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, भौतिक में कुछ और बताया जा रहा है, रसायन में कुछ और, अलग अलग उनकी प्रक्रिया है, अलग स्तर पे बात करते हैं, एक जगह वस्तु के गुणधर्म बताए जा रहे हैं, एक जगह वस्तु की रचना के अंदर क्या क्या चीजें हैं इसमें वो बताया जा रहा है, तो अपनी अपनी जगह चीजें बताए जाते हुए भी ये एक संपूर्ण विज्ञान के भाग ही हैं, उनको परस्पर विरोधी नहीं कहा जाएगा, ये एक में कहीं भी बात दूसरे में भले ही ना मिल रही हो लेकिन उसके प्रतिकूल नहीं है वो, ये प्रतिकूल ना होते हुए ये एक तरह से सर्वतंत्र सिद्धांत है, वहां भी ये मान्य है, विपरीत नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें अगर ऐसी हो रही हैं जो केवल यहीं पर घटती हैं दूसरी जगह नहीं घटती हैं, इस रूप में कथन किया गया है, तो विषय वस्तु अलग अलग होने से ठीक है। तो आगे चलते हैं, उससे पहले एक थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, इसका तो उन्होंने पूछा तो कुछ हो गया अभ्यास, दो और शब्द थे व्याप्ति के लिए, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति, ठीक है। तो समव्याप्ति कैसी होती है, वो दुतरफा होती है, साधन और साध्य को पलट भी दें तो भी वो ठीक ही होती है, और जहां साधन साध्य को बदल दिया, साधन को साध्य, साध्य को साधन बना दिया और वो गलत सिद्ध हो रही हो, वो ठीक नहीं हो, एक तरफ से तो ठीक हो, उसको विषम व्याप्ति कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति समव्याप्ति है या विषम व्याप्ति है? समव्याप्ति, विषम व्याप्ति दोनों है। इसको घटा के देखेंगे, वो जो चार वाक्य मैंने कल लिखाए थे उसमें चार, उसमें चारों को तो सही नहीं माना था। समव्याप्ति होगी तो चारों वाक्य ठीक आ जाएंगे, विषम व्याप्ति होगी तो दो ही वाक्य ठीक आएंगे। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये तो ठीक है, लेकिन जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, अब साध्य और साधन को, तो ये ठीक है क्या वाक्य? नहीं है। तो अब ये कौन सी व्याप्ति हुई? विषम व्याप्ति हुई, समव्याप्ति नहीं हुई। जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है। उत्पन्न होना ये कौन सा धर्म है? साधन धर्म है या साध्य धर्म है? जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है, ये व्याप्ति प्रयोग की। तो जो जो उत्पन्न होता है ये साधन धर्म है या साध्य धर्म है? साधन धर्म है। उत्पत्ति हो रही है इससे हमें पता लग रहा है कि वो नष्ट होगा, ये साधन है और नष्ट होना साध्य है। अब इसको पलट देते हैं, नष्ट होने को हमने पहले साध्य बनाया था, अब साधन बना दिया। जो जो नष्ट होता है वह वह उत्पन्न हुआ होता है, पलट दिया। तो जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, ये बात ठीक है। अब इसको पलट दिया, जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है, ये बात ठीक है? ये भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक हो सकता है, ये समव्याप्ति हो गई। सच्चिदानंद में लेते हैं, आप लोगों को बताना है ये समव्याप्ति है या विषम व्याप्ति है। समव्याप्ति विषम व्याप्ति समझ में आ गई? अब मैं केवल उदाहरण बोलूंगा, आपको बताना है ये समव्याप्ति है विषम व्याप्ति है। जो जो सत होता है वह चित होता है, दोनों बोल रहे हैं सम और विषम। अब इसको उलट के भी देखना पड़ता है, अगर सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको उलट के देख लो। यूं कहा गया जो जो सत होता है वह चित होता है, अब उलट के देखो, क्या जो जो चित होता है, नहीं व्यतिरेक नहीं करो, साध्य साधन को बदलो केवल, जो जो चित होता है वह सत होता है, ये बात ठीक है या नहीं है? ठीक है, अभी दोनों कह रहे हैं। उसको हमेशा ध्यान में रखो कि ईश्वर में सच्चिदानंद तीनों है, ठीक है? उस चित्र को ध्यान में रखोगे तो ये बात बन जाएगी। लिखूं या वैसे आ जाएगी दिमाग में? ईश्वर सत, चित और आनंद, आत्मा लिखता हूं। आत्मा सत है, चित है, लेकिन आनंद नहीं है। प्रकृति सत है, चित नहीं है और आनंद नहीं है। ये दिमाग में रहेगा, इसके आधार पर उत्तर देना है। तो मैंने पूछा, क्या पूछा था? जो जो सत है वह चित होता है, ये बात ठीक है? क्यों ठीक नहीं है? क्या जो जो चित होता है, जो जो जो सत होता है वह चित होता है, ये बात ठीक है? क्यों नहीं है ठीक? क्योंकि ये देखो, ये सत है लेकिन चित नहीं है, तो ये वाक्य ठीक नहीं है। तो उल्टा करें कि जो जो चित होता है वह सत होता है, ये भी सही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। विचार के इसको देख के बोलिए, सही है, ये सत्य है। जो जो चित होता है वह सत होता है, ये सत्य है, सत्य है। ठीक कह रहे, जो जो चित होता है वह सत होता है, सही है। ये तो नहीं हो रहा है, ये चित ही नहीं है, ये तो चित ही नहीं है। तो जो जो चित होता है मतलब ये भी चित है, ये भी चित है, तो ये भी सत है, ये भी सत है, ये वाक्य ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कैसी व्याप्ति है? जो जो सत होता है वो चित होता है, ये तो घट नहीं रहा है, क्योंकि ये यहां खंडित हो रहा है। जो जो चित सत होता है वह चित होता है, वो यहां खंडित हो रही है, और जो जो चित होता है वो सत होता है, ये बात तो सिद्ध हो रही है। तो एक तरफा बन रही है, एक तरफा नहीं बन रही है, तो ये कैसी व्याप्ति है? विषम व्याप्ति है, ठीक है। और जो जो आनंद होता है वह सत होता है, सही है? अच्छा, और जो जो सत होता है वह आनंद होता है, ये गलत है। ठीक है, एक और चीज का थोड़ा अभ्यास करते हैं। कल जो 35वां सूत्र था, तथा वैधर्म्यात्, दृष्टांत हम देते हैं समानता से, ऐसा ही हमारे मन में बना हुआ है ना, और उपमान में भी हम समानता से ही देते हैं, ठीक है, लेकिन दृष्टांत विपरीत भी होता है, उससे भी सिद्ध हो जाती है बात। उसकी कहां आवश्यकता पड़ती है कि कहीं दूसरे ढंग से भी बोल सकते हैं। शब्द अनित्य है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ, इसमें साधन धर्म क्या है, ध्यान से बोलना, शब्द अनित्य है, इसमें साधन धर्म क्या है, उत्पत्ति धर्म तत्व तो मैंने बोला ही नहीं है अभी, इस वाक्य में साधन धर्म है ही नहीं, इसमें साध्य धर्म है, साध्य धर्म है अनित्यता, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब हम घड़ा उदाहरण दे देते हैं, ये साधर्म्य से उदाहरण हुआ, क्योंकि उत्पत्ति धर्म घड़े में देखा जा रहा है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता वह अनित्य भी नहीं होता है। हेतु तो दिया था उत्पत्ति धर्म कत्वात, लेकिन उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आत्मा का। अब आत्मा शब्द के समान अनित्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करना है। तो जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। इसकी अगर व्याप्ति हम दूसरे ढंग से करें कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है, व्यतिरेक से, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होता है वह अनित्य भी नहीं होता, ये वाक्य ठीक है? ठीक है ना। तो अब इसका एक हम उदाहरण ले सकते हैं, आत्मा। आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है और अनित्य भी नहीं है। व्याप्ति भी हमने पलट के देखी, व्यतिरेक से देखी, और वो ठीक भी है। और उसके लिए एक आत्मा का उदाहरण देख लिया कि आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है और अनित्य भी नहीं है। ठीक है, अब शब्द की अनित्यता को सिद्ध करने के लिए ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, क्योंकि जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य भी नहीं होता है। यदि शब्द में उत्पत्ति न होना नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है वो अनित्य भी नहीं है, नहीं नित्य भी नहीं है, अनित्यता का अभाव भी नहीं है उसमें, यानी अनित्यता का भाव है, इस रूप में वो जाकर के लगेगा। तो ऐसे विपरीत रूप में भी हम दे सकते हैं। अब शब्द की अनित्यता को सिद्ध करने के लिए साधर्म्य से भी उदाहरण है घड़ा, और वैधर्म्य से भी उदाहरण है आत्मा। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां साधर्म्य से मिलता है वहां तो साधर्म्य से ही दे देना चाहिए, वो ज्यादा अनुकूल है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां मिलती हैं जहां हमारे को साधर्म्य से मिलता ही नहीं है, हम साधर्म्य से कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते, तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये काम आता है, वहां तो वैधर्म से ही देना होता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ये तो सर्वव्यापक होने से ईश्वर सर्वज्ञ है, हेतु दिया सर्वव्यापक होने से। जो जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है, जो जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है। ठीक है, यहां सर्वव्यापक मतलब चेतन सर्वव्यापक। अब इसका क्या उदाहरण देंगे, ईश्वर कितने हैं, एक है, ईश्वर जैसा कौन है, तो उदाहरण तो बन ही नहीं सकता, उदाहरण नहीं बनेगा तो बात कैसे सिद्ध होगी, केवल इस कथन से तो बात सिद्ध नहीं हो जाती, और कुछ उदाहरण भी देना चाहिए कि भाई। तो अब इसका विपरीत उदाहरण दे सकते, जो असर्वव्यापक चेतन होता है वह सर्वव्यापक चेतन को जोड़ के रखना, जड़ को मत ले आना। अभी जो असर्वव्यापक चेतन होता है वह सर्वज्ञ नहीं होता है, जैसे कि आत्मा। अब ये उदाहरण दे सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो सर्वज्ञ है, और आत्मा चेतन है वो सर्वव्यापक नहीं है तो वो सर्वज्ञ भी नहीं है। तो इस तरह भी हम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। जहां किसी बात के लिए समान धर्मी कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है, लेकिन वहां भी हमें उदाहरण दृष्टांत देना है तो वह धर्म से दे सकते हैं, यह भी उतना ही प्रमाणिक माना जाता है। प्रकृति जड़ है, प्रकृति जड़ है, हेतु ज्ञान न होने से। प्रकृति जड़ है, हेतु ज्ञान न होने से। जिस जिस में ज्ञान नहीं होता है, जो जो ज्ञान नहीं करती है वो जड़ होती है। ठीक बात है, व्याप्ति ठीक है ना। जैसे साधन में से उदाहरण खोजिए, प्रकृति तो अकेली है, अब दो ही तो बचे, ईश्वर और जीव, वो तो जड़ है नहीं। अब उदाहरण देंगे कहां से साधन में का, है ही नहीं कोई उदाहरण, बन ही नहीं सकता। और अगर प्रकृति का ही उदाहरण देने लग गए कि जैसे कि ये पत्थर, ये भी नहीं दे सकते, ये तो प्रकृति में ही आ गया, ये तो साध्य कोटि में है। अभी जिसको हमने प्रतिज्ञा में लिया है, साध्य में रखा है, उसका तो दृष्टांत ले ही नहीं सकते। प्रकृति जड़ है ज्ञान न होने से, जैसे कि पत्थर दे सकता है ना भाई, पत्थर तो प्रकृति में ही आ गया है, वो तो साध्य कोटि में। जिसको सिद्ध करना है उसको उदाहरण के रूप में नहीं ले सकते, उदाहरण वो होना चाहिए जो सिद्ध हो, जहां लौकिक और परीक्षक का बुद्धि साम्य हो और वो सिद्ध बात हो, तो उसको उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है। तो पत्थर का भी नहीं दे सकते तो क्या देंगे उदाहरण, वही बन ही नहीं सकता। तो अब ऐसे में तथा वैधर्म्यात्, वैधर्म्य से अब हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी पहले की व्याप्ति की क्या थी, जो जो ज्ञान वाला होता है, जो जो ज्ञान वाला नहीं होता है वह जड़ होता है। अब इसको विपरीत करेंगे, ना को हटा दीजिए, जो ज्ञान वाला होता है वो जड़ नहीं होता, बदल करके कर दिया ना हमने, वह धर्म से जैसे कि आत्मा। इस तरह भी ये बात उसी प्रामाणिकता से सिद्ध होती है। तो वैधर्म्य से भी हमें उदाहरण कई जगह अनिवार्य रूप से देना होता है, वैधर्म्य ही उदाहरण के रूप में आ सकता है, वैधर्म्य से ही दे सकते हैं। कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां साधर्म्य से भी दे सकते हैं, वैधर्म्य से भी दे सकते हैं, वहां हमारी इच्छा है, लेकिन उन स्थितियों में साधर्म्य से देना ज्यादा अनुकूल रहता है, दूसरे को जल्दी समझ में आता है। लेकिन कोई अगर वैधर्म्य से भी दे रहा है तो उसको हम मना नहीं कर सकते कि यार इससे बात सिद्ध नहीं हुई, दोनों से सिद्ध होती है। और कुछ स्थानों पर हम साधर्म्य से दे ही नहीं सकते, वैधर्म्य से ही देते हैं, इसलिए उसको भी यहां पर दृष्टांत के अंतर्गत लिया गया। ठीक है, अभी जो सच्चिदानंद के उदाहरण देखे थे, इनमें से कोई ऐसा उदाहरण बना सकते हैं जो समव्याप्ति का हो, इसमें से अलग अलग कोई समव्याप्ति का बन सकता है क्या? बन सकता है, बताइए। जहां जहां चित है वहां वहां आनंद है, ये यहां पर ये तो व्याप्ति ही नहीं बनेगी। आप वो तो कह सकते हो कि जो जो जिस जिस में आनंद है वह चित है, ये तो व्याप्ति ठीक है, हालांकि इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, एक ही है तो एक ही है, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जो जो चित है वो आनंद है, आत्मा चित है लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है, नहीं घटेगी ना। समव्याप्ति मतलब दोनों तरफ से घटनी चाहिए। इनमें इसमें कोई समव्याप्ति दिखती हो किसी को तो बताइए, बताइए। जहां जहां आनंद है वहां वहां ईश्वर है, जहां जहां ईश्वर है, ईश्वर को मत लाइए। ये तो धर्मी हो गए, ये तो इन धर्मों के अंदर लीजिए, इन तीन धर्मों के अंदर हमें लेना है। बोलिए, ये दोनों बात ठीक है। तो आपने ही शुरू में कहा था जो जो सत है वो चित है, जो जो चित है वो सत है, तो जो जो चित है वो तो सत है, ये तो ठीक बात है, लेकिन जो जो सत है वो चित कहां है? समव्याप्ति तो नहीं हुई, विषम व्याप्ति हो गई, एक तरफा बन रही है। एक भी उदाहरण अगर विपरीत मिल गया तो वो फिर व्याप्ति नहीं मानी, एक भी उदाहरण मिल गया तो। व्याप्ति होती ही है जिसका कहीं अपवाद ना मिले, व्यभिचार ना मिले, तब जाके तो ये एकदम निश्चय को कराने वाला होता है कि ऐसा ही है, नहीं तो संभावना में रहेगा। हाँ भाई, जो जो सत होता है वो चित भी होता है, नहीं भी होता है, हो सकता है ये सत है तो चित भी हो। अब ये संभावना के रूप में वाक्य है, निर्णायक वाक्य नहीं है। अनुमान प्रमाण तो निर्णय देता है, तो निर्णय देने के लिए इसका आधार इतना मजबूत बनाया है कि एक भी अपवाद है तो वो व्याप्ति नहीं बन सकती। आपने कितनी भी अच्छी व्याप्ति दी और कोई उठा के एक बात कह देता है, नहीं देखो यहां ये बात घट नहीं रही है, बाकी 100 जगह, करोड़ जगह, अरब जगह घटती हो वो व्याप्ति, एक जगह नहीं घट रही है, तो आपकी व्याप्ति खंडित, वो मान्य नहीं होगी। इतनी कठोरता से लेके चले तब इस पे हम सही निर्णय पे पहुंचते हैं, नहीं तो खंडित हो जाएगी बात। तो इसमें आपको बतानी थी समव्याप्ति, किसी को और को दिखाई दे रही है? अरुण जी, जो चित नहीं वो सत नहीं, जो चित नहीं वो सत नहीं, जो चित नहीं वो सत नहीं, जो सत नहीं वो चित नहीं, जो सत नहीं वो चित नहीं। निषेध में आप व्यतिरेक में कर सकते हैं, ठीक बात है, अन्वय में नहीं कर सकते, गलत करो, फिर से बोलो, फिर से बोलते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, जो चित नहीं वो सत नहीं, वो सत नहीं, अभी रुक, आप मत बोलो, जो चित नहीं वो सत नहीं, तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, ये चित नहीं है लेकिन लेकिन सत है, जो चित नहीं वो सत नहीं। अच्छा, जो सत नहीं वो चित नहीं, ये बात तो ठीक है, हाँ वो आ गई बात, वो जो सत नहीं वो चित नहीं, वो यहां तो घट गई, नहीं जो सत नहीं वो चित नहीं, ये तो घट जाएगी बात, क्योंकि जो सत नहीं है तो चित भी नहीं होगा, जो जो चित है वो सत होता है, इसलिए जो सत नहीं है वो चित नहीं है, लेकिन जो चित नहीं है वो सत नहीं है, ये बात यहां नहीं घटेगी, ठीक है। और कोई प्रयास कीजिए, हाँ बोलिए, जहां चित नहीं वहां आनंद नहीं, और जहां आनंद नहीं वहां चित नहीं, जहां आनंद नहीं वहां चित नहीं, ये यहां खंडित हो जाएगी, या आनंद नहीं है लेकिन फिर भी चित है। चलो, तो ऐसे ये तो हुए इसके समव्याप्ति के उदाहरण, एक तो आपके सामने आया, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता है। समव्याप्ति के कुछ और उदाहरण, अभी तक विषम व्याप्तियों कह रहे हैं, देंगे जो अभी चर्चा के दौरान आचार्य आपने दिया, प्रकृति जड़ है ज्ञान न होने से, तो ज्ञान न होने से प्रकृति जड़ है, ये समव्याप्ति तो होगी ना, जो जो जड़ है वो ज्ञान से रहित है, और जो ज्ञान से रहित है वो जड़ है, बिल्कुल बनेगी। और समव्याप्ति के लिए जब जब मैं थोड़े एक दो उदाहरण दे देता हूं, और भी आ जाएंगे आपको, आप देंगे, देते हो तो बताइए, जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है, और जहां जहां उष्णता है वहां वहां अग्नि है, वहां अग्नि का मतलब ये दिखने वाली आग ही, वही नहीं लेना है, वो लेंगे तब तो खंडित कर देगा कोई, लेकिन अग्नि तत्व, क्योंकि वो समवाय संबंध से रहता है, लेकिन उसमें फिर उद्भूत अनुद्भूत वाली बात भी आती है कि उद्भूत स्पर्श और अनुद्भूत उष्णता, ऐसा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो रहेगा ही, वो कहीं भी कहेंगे, जैसे कि उदाहरण चंद्रमा का देते हैं कि चंद्रमा में रूप है, अग्नि है उसमें रूप गुण भी होता है और उष्णता भी होती है, तो चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है वो उष्ण होता है, शीतल होता है, शीतल होता है, तो वहां रूप गुण तो है, रूप गुण है इसका मतलब है अग्नि भी आ रही है, वहां से जो प्रकाश आ रहा है, रूप आ रहा है, ये अग्नि ही तो है ना, और उष्णता है नहीं वहां पर, उष्णता है नहीं, इसी तरह से उष्णता है लेकिन रूप नहीं है। अब गरम गरम हवा लग रही है हमारे को, लू लग रही है गर्मी के दिनों में, अब उसमें उष्णता तो है लेकिन वो दिखाई दे रही है क्या? वो नहीं दिखाई दे रही। उस तरह से कहीं मिल सकता है, फिर उसको उद्भूत अनुद्भूत के रूप में, प्रकट अप्रकट के रूप में वहां पर करते हैं। अब सूर्य और दिन का संबंध देखिए, सूर्य का उदय, उगा हुआ सूर्य और दिन, जब जब सूर्य उदय होगा, उगा हुआ होगा, तब तब दिन होगा, जब जब दिन होगा तब तब सूर्य उगा हुआ होगा, इसका कोई विचार बता सकते हैं? उसको जिस समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ है उसको आप क्या कहते हैं, दिन या रात? सूर्य ग्रहण कब होता है, दिन में रात में? दिन ही कहते हैं वो, ठीक है एक बाधक कारण आ गया है, लेकिन सूर्य और वो तो साथ साथ रहते ही हैं, रह ही सकते हैं। नहीं उदय नहीं, वो उस संदर्भ में देखिए, केवल पीछे गया वहां कहीं तो दिन होता ही है। जहां जहां द्रव्य होता है वहां वहां गुण भी होता है, जहां जहां द्रव्य होता है वहां वहां गुण भी होता है। द्रव्य जो होता है वो गुण वाला होता है, उल्टा करेंगे, जहां जहां गुण होता है वहां वहां द्रव्य भी होता है। इसका कोई अपवाद मिले कि वहां द्रव्य तो हो लेकिन गुण ना हो, अथवा कहीं गुण तो हो लेकिन द्रव्य ना हो, इसका कोई उदाहरण मिले? नहीं। तो हम द्रव्य देखेंगे, द्रव्य का पता लग रहा है कि ये कोई द्रव्य है तो गुण भी है, ये हम निश्चय से कह सकते हैं। कौन सा गुण है ये एक अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई गुण अवश्य होगा। और जहां गुण है तो हम निश्चय से कह सकते हैं कि वहां पर द्रव्य भी है, भले ही द्रव्य पता ना लग रहा हो। नियम है इसमें, गुण है तो गुणी भी है, ये भी समव्याप्ति हो गई। अच्छा, द्रव्य और कर्म के बीच में भी संबंध होता है, कर्म हमेशा द्रव्य में रहता है, बिना द्रव्य के कोई कर्म नहीं होता। जहां जहां कर्म है वहां वहां द्रव्य भी होता है। अब इसको उल्टा कीजिए, जहां जहां द्रव्य होता है वहां वहां कर्म भी होता है, कह सकते हैं? ऐसा नहीं। जैसे जैसे मेज रखी हुई है तो आप जिस संदर्भ में कह रहे हो वहां तक ठीक है, वो ये स्थिर है, लेकिन अगर कोई यूं खंडन करने लग जाए, कह सकता है कि पृथ्वी घूम रही है या नहीं घूम रही है, घूम रही है तो पृथ्वी के साथ ये भी घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। अब अगर ऐसे खंडन किया जाए, कोई कर तो सकता है, लेकिन वो वक्ता के अभिप्राय से विपरीत जा करके जिस संदर्भ में बात चल रही है इसकी अपनी गति, अब ये तो पृथ्वी के साथ साथ जा रही है वो अलग है। अब कोई कहने लगे इसमें परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इतनी तेजी से, तो आप ये कैसे कह सकते हो? सूक्ष्म रूप से है, लेकिन जिस स्तर पर वक्ता ने बात कही है उस स्तर पर इनकी बात ठीक है। यहां द्रव्य तो है लेकिन क्रिया नहीं है, जैसे हम चल फिर रहे हैं ऐसा इसमें नहीं है, लेकिन जब इसको उठा के ले जाएंगे तब होगा। तो जब जब जहां जहां द्रव्य है वहां वहां उस समय हर समय क्रिया भी हो, ये अनिवार्य नहीं है। द्रव्य में कभी क्रिया होती भी है, कभी नहीं भी होती है, लेकिन जब जब क्रिया हो रही है वहां वहां द्रव्य अवश्य होगा, ये विषम व्याप्ति में आ जाएगा। तो समव्याप्ति विषम व्याप्ति, जब भी कोई हेतु प्रस्तुत करे अपनी बात को रखे, तो न्याय वाले को क्या होना कि इसी ये देखो इसको साध्य धर्म बना रहा है और इसको साधन धर्म बना रहा है। वो कुछ भी हेतु प्रस्तुत करे, आप साध्य धर्म साधन धर्म के रूप में तत्काल मन में आएगा ही आपके आगे, जैसे जैसे और अभ्यास होगा, और जब साधन साध्य धर्म के रूप में आया तो आपका दिमाग काम करने लगेगा, इसमें व्याप्ति बनती है कि नहीं बनती है, जो जो ऐसा है वैसा ऐसा होता है, जो जो ऐसा नहीं होता है वो नहीं होता है, पलट करके भी आप देखोगे, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति देखोगे, सम व्याप्ति विषम व्याप्ति देखोगे, वो अपनी बात रख रहा है, उतने में ही आप अपने मन में तेजी से कर लोगे और अब आपको पकड़ आ जाएगी कि अब इसका मैं खंडन कैसे करूंगा। सामने वाले को न्याय नहीं पढ़ा हुआ है, वो नहीं जानता क्या साधन धर्म क्या साध्य धर्म, लेकिन वो अपनी किसी बात को सिद्ध करना चाह रहा है, उसने जैसे ही प्रस्तुत किया अब आपका मन क्या क्या विश्लेषण करेगा, अच्छा ये इसको साधन धर्म बना रहा है, इसको साध्य धर्म बना रहा है, ये पहले तो ये निश्चय कर लेंगे हम एकदम, ये साधन धर्म है ये साध्य धर्म है, फिर ये निश्चय करेंगे कि अच्छा इसमें ये अन्वय व्याप्ति दे रहा है या व्यतिरेक व्याप्ति दे रहा है, फिर हम देखेंगे कि ये समव्याप्ति है या विषम व्याप्ति है। जब इसका हमारे को पता लग गया तो हम उसको खंडन करने के लिए अब हम दृष्टांत ढूंढना है, मिलता है या नहीं मिलता है उसको हम आसानी से खोज सकेंगे, और खंडन करना है व्यभिचार दिखाना है तो व्यभिचार दिखा सकेंगे। हमारे को एकदम उसका सारा विषय खुल करके आ जाएगा और कहां त्रुटि है, कहां पकड़ना है वो हम एकदम पकड़ लेंगे। तो ये विश्लेषण जो पंचावयव का है, साधन धर्म, साध्य धर्म, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, समव्याप्ति, विषम व्याप्ति, और साथ में उदाहरणों का ज्ञान होना, ये जितना जल्दी चलेगा उतनी जल्दी हम दूसरे को की त्रुटि को पकड़ लेंगे और सही बात कह रहा है तो स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 83, तो प्रतिज्ञा और हेतु हो गया। 36वें सूत्र में उदाहरण दे रहे हैं, बोलेंगे साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम्। साध्य के साधर्म्य से तद्धर्म भावी, उस धर्म को हुआने वाला, दिखाने वाला, जिसमें वो होता है वह, ऐसा दृष्टांत कहलाता है। साध्य स्वयं खोलेंगे भाष्यकार, वैसे साध्य के साधर्म्य से, समान धर्मता से, उस धर्म को हुआने वाला, वो धर्म इसमें भी होना चाहिए दृष्टांत में, ऐसे दृष्टांत को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। भाष्य, साध्येन साधर्म्यम समान धर्मता, साध्य के साथ जो साधर्म्य है, साधर्म्य को ही खोल दिया, समान धर्मता, तो साध्य साधर्म्यात साध्येन समान धर्मता। आगे, साध्य साधर्म्यात कारणात तद्धर्म भावी दृष्टांत इति, साध्य के साधर्म्य से, साध्य साधर्म्यात कारणात, साध्य के साधर्म्य रूप कारण से, साध्य साधर्म्य यही कारण है, इस कारण से तद्धर्म भावी, और उस धर्म को हुआने वाला, उसमें विद्यमान जो है, जिसमें वो धर्म विद्यमान हो, उसको दृष्टांत कहते हैं। आगे, तस्य धर्मः तद्धर्मः, उसके धर्म को तद्धर्म कहते हैं। सूत्र में जो तद्धर्म शब्द का प्रयोग किया गया उसका समास खोल करके बताया केवल, तो तद्धर्म मतलब साध्य धर्म, साध्य के धर्म को अपने में हुआने वाला, तो तस्य, तस्य धर्म तद्धर्म, और तस्य का क्या अर्थ है, तो स्वयं खोल रहे हैं, तस्य साध्यस्य। आगे, अब कह रहे हैं साध्यम च द्विविधम, साध्य दो प्रकार का होता है, दो ढंग से कहा जाता है। पहला बता रहे हैं धर्मी विशिष्टो वा धर्मः, ऐसा धर्म जिसमें धर्मी विशेषण के रूप में होता है, धर्मी से विशिष्ट धर्म, जैसे कि शब्दस्य अनित्यत्वम्। इसको समझने के लिए आप थोड़ा देखिए कि हम जो प्रतिज्ञा कर रहे थे अभी, अनित्यः शब्दः, शब्द अनित्य है, इसमें किसी की विशेषता बताई जा रही है, इस वाक्य में किसी की विशेषता बताई जा रही है। जैसे हम कहें कि ये वस्त्र भगवा रंग का है, ये कथन कर रहे हैं तो किसी की विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, वस्त्र की, और विशेषता क्या है, इसका भगवा रंग होना। तो जब हम कह रहे हैं शब्द अनित्य है, अनित्य है शब्द, यहां भी किसी की विशेषता बताई जा रही है, शब्द की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता क्या है, अनित्य। तो ये शब्द कैसा है, अनित्य विशिष्ट, अनित्य इस विशेषता वाला शब्द है। तो जो विशेषण, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, ये इसमें हमारे को जोड़ करके देखना है। तो जब हम ये एक तो प्रयोग करेंगे अनित्य शब्द, और इसकी जगह हम करेंगे शब्दस्य अनित्यत्वम, मैं दूसरे ढंग से बोलूं, हरा पत्ता, अब इसमें विशेषण क्या है, हरा, विशेषण, विशेषण हरा है, और पत्ता विशेष्य है। अब दूसरा कहें पत्ते का हरापन, पत्ते का हरापन, एक हम कहें नीला आकाश, नीला आकाश, इसमें विशेषण क्या हुआ, नीला, और आकाश विशेष्य हो गया, और हम कहें आकाश का नीलापन, आकाश का नीलापन, अब इसमें विशेषण कौन हो गया? नीलापन विशेष नहीं हो गया। नीलापन किसका? जैसे आजकल रंग को, नीले रंग को बताने के लिए बोलते हैं स्काई ब्लू, नेवी ब्लू। कौन सा नीला? आसमानी नीला। तो जब ये प्रयोग कर रहे हैं तो कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है? आसमानी नीला। कौन सा नीला? आसमान जैसा, क्योंकि नीले कई प्रकार के होते हैं। तो जब हम कहेंगे आकाशस्य नीलत्वम शब्दस्य अनित्यत्वम, अब अनित्यता को विशेष्य बनाया गया और शब्द को या आकाश को विशेषण के रूप में किया। अब इसको धर्म और धर्मी के रूप में देखिए। अनित्य शब्द, इसमें धर्म कौन है? धर्म कौन है? अनित्य। और धर्मी कौन है? शब्द। तो इसी को हम कहेंगे यहां धर्म विशेषण के रूप में है और धर्मी विशेष्य के रूप में है। तो अब कहेंगे धर्म विशिष्ट धर्मी। अनित्य शब्द इसमें क्या कहेंगे? धर्म से विशिष्ट धर्मी। और इसको जब उल्टा करेंगे शब्द की अनित्यता, शब्द से अनित्यत्वम, अब इसमें धर्मी कौन है? धर्मी तो इसमें भी शब्द ही है। और धर्म कौन है? अनित्यता। धर्म और धर्मी में भेद नहीं हुआ है, लेकिन विशेषण विशेष भाव में अंतर कर दिया है। शब्द से अनित्यत्वम, अब यहां धर्मी विशिष्ट धर्म का कथन कर रहे हैं। दो वाक्यों में आप बताइए, एक हम कहें शब्द अनित्य है, अनित्य है शब्द है, तो हमारा कह किसको रहे हैं? शब्द को कह रहे हैं, शब्द की अनित्यता को बता रहे हैं, लेकिन शब्द को कह रहे हैं। और जब हम कहेंगे शब्द की अनित्यता, तो अब अनित्यता को कहना मुख्य प्रयोजन है, शब्द वाली अनित्यता, शब्द की अनित्यता। आकाश का नीलापन तो कभी धर्म विशिष्ट धर्मी होता है, कहीं धर्मी विशिष्ट धर्म होता है। धर्म और धर्मी विशेषण विशेष्य के रूप में बदल सकते हैं। अब पंक्तियों को देखिए, साध्यम च द्विविधम, साध्य दो प्रकार का होता है, धर्मी विशिष्टो वा धर्मः, धर्मी जिसमें विशेषण के रूप में होता है और धर्म विशेष्य के रूप में होता है, तो इसे कहते हैं धर्मी विशिष्ट धर्म। उदाहरण दिया शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द की अनित्यता। शब्द धर्मी है इसको विशेषण बनाया, और अनित्यता ये धर्म है इसको विशेष्य बना दिया, ये है धर्मी विशिष्ट धर्म। आगे देखिए दूसरा बता रहे हैं, धर्म विशिष्टो वा धर्मी, धर्म विशेषण वाला धर्म विशेषण के रूप में है और धर्मी विशेष्य के रूप में है, इसके लिए अनित्य शब्द ये वाक्य है। अनित्य ये धर्म है और ये विशेषण के रूप में है, और शब्द ये धर्मी है ये विशेष्य के रूप में है, तो ये धर्म विशिष्ट धर्मी कहलाएगा। तो कभी धर्मी विशिष्ट धर्म होता है, कभी धर्म विशिष्ट धर्मी होता है, दोनों तरह से साध्य का निर्देश किया जा सकता है, ये इन्होंने कहा। यह उत्तरम तद ग्रहणे न गृह्यते, यहां इस प्रसंग में जो दूसरा वाला है कौन सा? धर्म विशिष्ट धर्मी, ये यहां पर गृहित किया जा रहा है। कस्मात? क्यों? पृथक धर्म वचनात्, सूत्र में धर्म शब्द अलग से पढ़ा हुआ है। सूत्र में, सूत्र क्या है? तद धर्म भावी, यहां जो धर्म शब्द है ये अलग से पढ़ दिया इन्होंने, तो इसका मतलब है यहां पर धर्म विशिष्ट धर्मी को कहा जा रहा है। धर्मी विशिष्ट धर्म यदि कहा जा रहा होता तो तत् धर्म ये कहने की जरूरत नहीं थी, वो तो तत् शब्द से ही धर्म का ग्रहण हो जाता, लेकिन यहां पर तस्य धर्म, ये सूत्र के वचन से पता लगता है कि यहां बाद वाला यानी धर्म विशिष्ट धर्मी कहा जा रहा है। तो हेतु इन्होंने पूछा था कस्मा, तो पृथक धर्म वचन, सूत्र में धर्म शब्द अलग से पढ़ा होने से। आगे तस्य धर्मस तद धर्म, उसका धर्म, ये तद धर्म शब्द को खोल दिया, तस्य भाव उसका यानी तद धर्म का भाव, तद धर्म भाव अल्प विराम, स यस्मिन दृष्टान्ते वर्तते, ये जिस दृष्टांत में होता है स दृष्टान्त वह सिद्ध दृष्टान्त कहलाता है। आगे साध्य साधर्म्यात्, साध्य के साधर्म्य से, जो साध्य है उसके अनुरूप कौन सा है वो साधर्म्य? उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये तद धर्म भावी, उसके धर्म को हुआने वाला, सिद्ध करने वाला या विद्यमान जो जिसमें है वो, स उदाहरणम इष्यते, वो उदाहरण यहां पर इष्ट होता है। पीछे जो बात चल रही थी मैं आपको जो बता रहा था कि कौन सा उदाहरण लेंगे जिसमें साध्य धर्म होगा, साध्य साधन धर्म दोनों होंगे, ये ऐसा चाहिए। आगे तत्र यद उत्पद्यते तद उत्पत्ति धर्म कम, उत्पत्ति धर्म किसे कहते हैं तो उसको खोल दिया, जो उत्पन्न होता है उसे उत्पत्ति धर्म वाला कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है उत्पत्ति धर्म वाले का, तो तच्च भूत्वा न भवति, अल्प विराम, जो उत्पन्न होकर के और फिर न होने की स्थिति में भी चला जाता है, जब तक उत्पन्न हुआ जब तक है तब तक तो रहेगा, लेकिन जो हो करके कभी उत्पन्न हुआ है और अब नहीं हुआ है, घड़ा बना ये हुआ भूतवा, न भवती मतलब नष्ट भी हो जाता है, जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है ये, तो तच्च भूतवा न भवती, जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो हो करके फिर नहीं होता है ये भी स्थिति बनती है, इसी को खोल रहे हैं, न भवती को खोल रहे हैं, आत्मानम जहाती अपने स्वरूप को छोड़ देता है, इसी को खोल रहे हैं निरुद्धते इति वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है, इसी को ही अनित्य कहा जाता है। तो जहां ये कहते हैं उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये अनित्य है, तो अनित्य का मतलब है वो नष्ट होने वाला है, या अनित्यता का मतलब नष्ट धर्म। आगे एवं उत्पत्ति धर्मकत्वम साधनम अनित्यत्वम साध्यम, तो जो उत्पत्ति धर्म, ये उत्पत्ति धर्मकत्व कहा गया था ये है साधन धर्म और अनित्यत्व है ये साध्य धर्म। ये साधन और साध्य धर्म को हमेशा हमें विशेषण लगा के देख लेना है कि पंचावयव प्रस्तुत कर रहा है तो ये जो जिस धर्म को ये बता रहा है ये साधन धर्म है या साध्य धर्म है, साधन साध्य ये विशेषण अवश्य लगा लेने चाहिए। आगे सो अयम एकस्मिन् द्वयोर धर्मयो हो साध्य साधन भाव साधर्म्यात् व्यवस्थित उपलब्ध्यते, तो वो यह है एक ही वस्तु में द्वयोर धर्मयो, दो धर्मों का साध्य साधन भाव, साध्य और साधन के रूप में उपस्थित होना, ये साधर्म्यात् साधर्म्य से व्यवस्थित उपलब्ध्यते, निश्चित रूप से वहां पर साहचर्य से हमें दिखाई देता है, जहां पर तम दृष्टांत उपलब्धमान, तो उसको अब दृष्टांत में देखता हुआ, पहले ये साध्य साधन धर्म देखेगा द्रव्य के अंदर। सो अयम एकस्मिन् द्वयोर धर्मयो साध्य साधन भाव सामर्थ्यात् व्यवस्थित उपलब्ध्यते, ये उपलब्ध होता है तम, उसको जहां पर ये उपलब्ध होता है उसको दृष्टांते उपलब्धमानः, ये जो साध्य साधन भाव है इसको दृष्टांत में देखता हुआ उपलब्ध करता हुआ, फिर उसके बाद शब्दे अपि अनुमिनोति, शब्द में भी फिर उसको घटाता है, यहां भी ऐसा ही होना चाहिए, ये अनुमान हो गया। शब्दोपि उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः, शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, स्थाल्यादिवद इति, स्थाली या पात्र आदि के समान। अब उदाहरण के लिए ये एक निर्वचन कर रहे हैं, उदाह्रियते अनेन धर्मयो साध्य साधन भाव इति उदाहरणम, उत आहरणम, उठा करके लेकर के आ गए फिर वहां कहीं लगा दिया, तो उदाह्रियते अनेन धर्मयोहो साध्य साधन भाव, दो धर्मों का परस्पर साध्य साधन भाव जिसके द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है, ले आया जाता है, उसको उदाहरण कहते हैं। अगर उदाहरण नहीं हो तो इन दो धर्मों का साध्य साधन भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से, अब अनित्यत्व और उत्पत्ति धर्मकत्व इन दोनों में साध्य साधन भाव है, अनित्यत्व साध्य है और उत्पत्ति धर्मकत्व साधन है, ये कैसे सिद्ध होगा? जब तक इनका साध्य साधन भाव सिद्ध नहीं होगा तब तक शब्द की अनित्यता भी सिद्ध नहीं होगी, और इनका साध्य साधन भाव कहां सिद्ध होगा? इनकी इन दोनों के साध्य साधन भाव को कौन घटा देता है, कौन सिद्ध कर देता है? उदाहरण। तो जो साध्य और साधन धर्मों के संबंध को, साध्य साधन भाव को, दो धर्मों के साध्य साधन भाव को जो सिद्ध कर देता है, ले आता है, उसे उदाहरण कहते हैं। ये उदाहरण की अपनी बात को सिद्ध करने में उपयोगिता है, आवश्यकता है। तो आज इतना ही रखते हैं, प्रणवते हैं। ओ Oh. सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।